إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عباد الله katika Ijumaa iliyopita tulitaja sababu zinazompelekea Muislamu kujishindia na husnul khatima akishikamana na sababu hizo biidhnillahi ta'ala ataondoka katika ulimwengu huu siku aliyoijalia Allah subhanahu wa ta'ala kuondoka na mwisho ulio bora kabisa. Tukataja kuwa sababu kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia ni sababu ya mja Muislamu kupata mwisho mwema ni kuwa na msimamo wa kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo amelibainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya tuliyoisoma ya suratu Fussilat. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Hakika wale waliosema kuwa mola wetu mlezi ni Allah subhanahu wa ta'ala wakampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wakawa katika watu wa tauhid thumma istaqamu kisha wakasimama katika msimamo huo hawakuteteleka wala kubadilika katika maisha yao ya dunia basi hawa wanapofikiwa na mauti Allah subhanahu wa ta'ala asema tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu malaika wa rahma watawashukia watu hawa na kuwapa bishara kwa kuambia alla takhafu wala tahzanu msiogope kwani kule mnakoelekea mtakwenda kukuta kheri yenu mlioitanguliza katika huu ulimwengu mtakwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wala tahzanu wala msiwe na huzuni kwa wale mlioacha nyuma katika jamaa zenu na watoto wenu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kisha wapewe bishara ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowaahidi kuwa atawapa wakiwa wema ibadallah bishara hii hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ama mimi na wewe hatuyaoni mambo haya anayeona ni yule maiti wakati anapotolewa roho yake lakini ibadallah mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na kutueleza alama ambazo ukiziona kwa yule aliyefariki, basi mtarajie kuwa ni katika watu wa kheri, na kuogopea yule ambaye atapata mwisho mbaya katika mauti yake, ama hukumu ya kumuhukumu kuwa ni wa peponi au ni wa motoni. Jambo hilo haifai kwa Muislamu yoyote kulihukumu. Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولا هتمشوش يوتي نكم بلك يوتي نكم وكمية بيبو ولا موتو كتك وأميني أتك وأكم وجواكني الله سبحانه وتعالى. إسبق وسيسي تكيونا على مزخيري بس تمترجي خيري مجاك ميولي na tuamuogopea yule anayekufa katika hali mbaya. Ibadallah, miongoni mwa alama ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja, ukiziona kwa yule aliyefariki, basi ni katika alama za kuwa yule ni mtu mwema, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia ni katika watu wa peponi. Miongoni mwa alama hizo ni akifa yule mja baada ya kutamka kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Fa'an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Dawud. Mtume sallallahu alayhi wasallam aeleza katika hii hadithi utukufu wa jambo la tauhid na kalima ya tauhid la ilaha illa Allah, ambayo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala akimpa mja katika maisha yake ya ulimwengu, na kadhalika ni neema kubwa anapoondoka mja kama yule, ikiwa kalima yake ya mwisho aliyotamka ni la ilaha illa Allah. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza na kusema: laqinu mautakum la ilaha illa Allah walaqinishani maitizanu. Na hapa maiti anayekusudiwa ni yule ambaye yuko katika hali ya kuondoka katika huu ulimwengu. Ujaribu kumkumbusha kutamka la ilaha illa Allah, kwani man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yule ambaye kalima yake ya mwisho atakayotamka ni la ilaha illa Allah, basi huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، نتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث نيجي أميليزا ألامة حسن الخاتمة نميونغوني مؤلامة أليزو زتاج نتوم محمد صلى الله عليه وسلم نبالي أليبوسيما كما في حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وحسنه العلامة الألباني. نتوم صلى الله عليه وسلم أكتو إليزا جامبو أمبالو وينجي كتكواتو هويندا وكذانية كنيومتشاكي نكوى يلي مؤمن وككويلي huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamjaalia uzito mno wakati anapoondoka duniani. Kwa sio kila anayekufa na uzito wakati anapoondoka duniani basi ni alama kuwa yule mtu ni muovu, la, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Watu wanaoonjwa na balaa zaidi ni mitume wa Allah, kisha kila anayejifananisha zaidi na mitume wa Allah, basi ataonjwa na Allah subhanahu wa ta'ala na misukosuko mbalimbali. Kwa hivyo mumin anapokuwa atolewa roho yake, huenda katika hali kama hile, ayushaddada alaihi, akatiwa uzito ili kumfutia aliyobakia katika madhambi yake, kiasi cha kuwa aondoka duniani abubujikwa na jasho kwenye paji lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mautul mu'min bi'araqil jabin, mauti ya mu'min huenda mpaka akawa atokwa na jasho katika bapa lake. Hii ni alama katika alamat za husnul khatima. Kwa ukimwona yule ambaye wakati alipofikiwa na mauti ilifikia hali mpaka jasho likamtoka, usidhanie kuwa ni alama ya kuwa huyo mtu alikuwa ni muovu, la, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asahihisha ufahamu katika hilo na kusema, mautul mu'min bi'araqil jabin, ibadallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama alizozitaja, hadithu fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تعدون الشهيد فيكم. نتوما صلى الله عليه وسلم سيكم واجالي ووريزة مصحابة نيني مصحابة وانغ هيفي مميساب نناني كتين نيني تكوى ميبات شهادة. قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد, yule anayeuawa kwa kuitetea njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huku akiitetea dini ya Allah katika jihad, huyo ndiyo shahidi. Faqala sallallahu alayhi wa sallam idhan shuhadaa ummati laqalil, ikiwa ni hivyo basi watakuwa mashahidi katika umma wangu ni wachache. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuorodhesha na kutaja wale ambao wakifa kwa namna hii, basi ni alama kuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watapata ajri ya yule aliyekufa shahidi, ibadallah. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam yule anayekufa kwa kuchomeka moto. Wakati leo mtu anaweza kudhania kuwa anayekufa kwa kuchomeka moto ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, am adhibu hapa duniani kabla ya kesho akhira. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kuwa hii ni alama katika alama za husnul khatima. Kadhalika dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghariq, yule anayekufa maji, anayekufa kwa kuzama katika maji, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja huyu ni katika shuhada. Wa man mata bil hadmi fa huwa shahid, na yule anayekufa kwa kuangukiwa na nyumba ikawa ni sababu ya kummaliza, basi huyu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja kuwa kesho akhira ana ajri ya shahidi. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكرهم katika wale aliyowataja Mtume صلى الله عليه وسلم, ومن مات في بطنه فهو شهيد, na yote anayekufa kwa maradhi yoyote ya tumbo, basi huyu pia akamhukumia Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa huyu pia ni shahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja alama nyingi za husnul khatima. Ukirejelea katika kitabu cha Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ameweka mlango khasa, akazungumza katika sehemu hiyo alama za husnul khatima. Hawa tuliowataja ni wachache, ametaja wengi rahimahullahu ta'ala kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa zaidi, ndugu yangu Muislamu, regelea katika hicho kitabu, utapata faida kubwa na adilla katika hili jambo tunalozungumzia. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana husnul khatima, walhamdulillahi rabbil alamin.